انبیات آنا، آخرت کا یاد ہونا، اللہ کے دنوں کو یاد کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا۔ جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں، آدمی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے لگے، اللہ کے دنوں کو یاد کرنے لگے، اور فرمایا تھا موسیٰ اللہ کی نعمتوں کا ان سے ذکر کرو اور ان سے کہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا کریں۔ جب آدمی اللہ کے دن یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے، چرچا کرے، تو اب کیا اس پر مترتب ہوتا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو، یعنی یہی حضرت موسیٰ جو قومیں بنی اسرائیل پر رب کی نعمتیں ہوئی تھیں ان کو یاد کرا رہے ہیں، اور یاد کرو جب ربکم تمہارے رب نے سنا دیا، اذن دے دیا، حکم دے دیا، کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اگر ان نعمتوں کا ذکر کرو گے، اللہ کا شکر کرو گے، باری تعالیٰ تیرا شکر، تو نے ہمیں نعمتیں دیں، تو رب کہتا ہے میں نعمتیں بڑھا دوں گا، میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اور نعمتوں کا فیض جاری کر دوں گا، اور عبدالعباد تک ان نعمتوں کا فیض چلتا رہے گا۔ والا ان کا فرتم، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمت کا شکر، یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے نعمت عطا کرنا اور نعمت پر بندے کو شکر کی توفیق دینا، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ دنیا میں دولت، اولاد، عزت، نان نموج بعض اوقات رب کی نعمت ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بطور امتحان آتا ہے۔ ہم اس کو نعمت سمجھ کے اس پر مغرور ہو جاتے ہیں کہ رب کی بڑی مجھ پر نعمتیں ہیں۔ ہاں، اگر نعمتیں سمجھتا ہے تو کیا ان کا شکر ادا کرتا ہے، یا صرف یہی دیکھتا ہے کہ مجھ پر رب کی نعمتیں ہیں، فلاں پر نہیں ہیں، اور میں اچھا ہوں، مجھ میں کوئی نیکی ہے جو پسند آ گئی، اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہی جو بطور امتحان چیز ملتی ہے زحمت بن جاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کیا کچھ ہیں، کچھ میں نے کل عرض کر دی، اور نعمتوں کا اظہار کیسے ہے، جیسی نعمت ایسا اظہار۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دولت مندوں کے سامنے جا کر شور مچا دیں کہ مجھے ایک روپیہ ملا ہے، جہاں کروڑ پتی بیٹھے ہیں وہاں ایک روپے کی کیا حیثیت، لیکن جہاں جن کے پاس کئی دنوں کا فاقہ ہے ان کے لیے ایک روپیہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو اب اللہ نے نعمتیں دی، سب سے ایک نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں جانور نہیں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین شکل و صورت دے دی، اللہ جل مجد الکریم نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو بہترین ڈیل ڈول دے دی، بہترین شکل اور عقل دے دی۔ اب یہ اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، لیکن انسان بنانے کے بعد ایک تو ہے کہ جانور نہیں بنایا، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنا دیا، اللہ نے اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا کر دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے رب کی، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اب انسانوں کو بنا کر بھی انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں، ثم خلقناہ ثم رددناہ فی اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل السافلین میں پھینک دیا۔ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا وہ اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے جھکنے لگا، وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، وہ جانوروں کو پوجنے لگا، وہ درختوں کو پوجنے لگا، اور وہ یعنی ادنا سی چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، رب کو چھوڑ دیا۔ اور پھر کچھ وہ کہا کہ جو بتوں کے سامنے تو نہیں جھکے، جو اللہ کی توحید پر تو قائم رہے، لیکن اللہ کے محبوب کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ 124,000 پیغمبر کو مانا، ایک آقا کریم کو نہیں مانا، تو کہا انہوں نے بھی رب کی نعمت عظما کا انکار کیا، لہذا ان کے لیے عذاب علیم۔ ہمیں اللہ جل مجد الکریم نے انسان پیدا کیا، انسان بنانے کے بعد ہمیں امت محمد علیہ صاحب صلاحت والسلام نے پیدا کیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دعائیں مانگتے گئے، باری تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ سے پیدا کر دے، ہمیں امت محمدیہ میں سے بنا دے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ان کی یہ دعائیں اس طریقے سے قبول نہ کی، ہاں معراج کی رات آقا کا مقتدی بنا دیا، یہ چند منٹوں کی چند گھنٹوں کی صحبت بھی ان کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ آقا کریم کی اقتداء کرنا کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنی بڑی یہ فضیلت ہے جو اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمائی۔ ادھر دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنی کرم نوازی فرمائی، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے نہ کوئی دعا مانگی، نہ حج کیا، نہ زکاتیں اور نہ صدقات و خیرات کیے، اللہ جل مجد الکریم سے مانگا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے اتنی کرم نوازی کر دی، ادھر ہم پیدا ہوئے، ادھر کان میں اذان کہنے والے مؤذن نے آ کر کہہ دیا، اے بچے، اے آنے والے بیٹے، تجھے مبارک ہو کہ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہے۔ امتی بنانے کے بعد اللہ جل مجد الکریم نے ایک اور کرم نوازی کر دی کہ ہمیں اس جماعت میں سے بنا دیا کہ جو انبیاء کی گستاخ نہیں ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمت عظما مانتی ہے تو نعمت کا اظہار بھی کرتی ہے، اس امت میں سے، اس الحمدللہ جماعت میں سے بنا دیا جو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نعمت عظما ہے، اور اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت عظما بن کر آئے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اس میلاد والے کے گن گاتے ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم۔ کہا اب اس نبی کے اگر تم نے معجزے دیکھنے ہیں، اس نبی کی رحمت لینی ہے، اس نبی کا کرم وصول کرنا ہے، اس نبی کی رضا لینی ہے، تو یاد رکھو بھلا ان شکر تم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، باری تعالیٰ تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا، لوگ تو اپنے محبوبوں کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، ذرا غور و فکر تو کیجئے۔ وہ حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری عمر جن کی امتحانوں میں گزری، جن کا ایک ایک قدم جو تھا وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک امتحان کی طرف اٹھا، اور ہر امتحان میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو تھے وہ کامیاب ہوئے، بچپنے میں بتوں کو توڑا، اس کے بعد نعرے نمرود میں چھلانگ لگائی، نعرے نمرود سے نکلے تو مصر میں گئے، بادشاہ نے ان کے اہل بیت کی طرف غلط نگاہ ڈالی، وہاں سے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو نکالا، سرخرو کیا تو فلسطین میں چلے گئے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ایک چاند جیسا بیٹا حضرت اسماعیل جن کی پیشانی پہ نور نبوت چمکا کرتا تھا، نور محمدی چمکا کرتا تھا۔ حکم ہو گیا جا کر چھوڑو، ابھی آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ چند دنوں میں آئے گا، چھوڑو ایسی جگہ بیواد ان غیر عزیز ان، نہ کچھ نہ ہوتا ہو، نہ پانی، نہ وہاں کوئی فصل، نہ سایہ، نہ انسان، کوئی جی روح تمہیں ملے نہ وہاں چھوڑو چھوڑ آئے. اب وہی بچہ جوان ہوتا ہے, کہا اس کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے لیے لے گئے, وہاں بھی کامیابی ہوئی. کہا اب میرے لیے گھر بنا دو. گھر بنا دیا. کہا ابراہیم تو تیری پوری زندگی امتحانوں میں گزری. جب کسی شخص کے امتحان ہوتے ہیں, جب وہ امتحان دیتا ہے تو جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے. ابراہیم مانگو. کیا مانگتے ہو؟ کہا باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا. اے باری تعالیٰ میں دعا مانگتا ہوں جس نبی کا وعدہ کیا تھا, جس نبی کے بارے میں تو نے کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ. کہا نبیو جب تمہیں کتاب و حکمت دے دوں, جب تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہو, جب لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہوں, تو پھر ثم جاءکم رسول, پھر میرا رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن, اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو کہا اے باری تعالیٰ بھیج دینا جس نبی کا تو نے وعدہ کیا تھا, اس کو بھیج دے. تیرا گھر میں نے بنا دیا, اس کو بنانے والا بھیج دے. تیرا گھر میں نے بنا دیا, اس کو سجانے والا بھیج دے. اس کو بسانے والا بھیج دے. اس کی طاقت کو دوبالا اور اس کی شان و عظمت کو دوبالا کرنے والا بھیج دے. تو وہ اللہ جل مجد الکریم نے اسی وقت نہیں بھیج دیا. انبیاء دعائیں مانگتے گئے, حضرت موسیٰ دعائیں مانگتے گئے, حضرت ہارون کہاں سے چلے مدینے کی زیارت کے لیے دعائیں مانگتے گئے, حضرت عیسیٰ بشارتیں دیتے گئے. اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کر دی کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ جل مجد الکریم نے مہربانی فرما دی کہ ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کر دیا. تو کہا بھلا ان شکر تم لوگوں اگر شکریہ ادا کرو گے تو میرے نبی کی رحمتیں دیکھنا, پھر میرے نبی کی عطائیں دیکھنا, پھر میرے نبی کا کرم دیکھنا, اور اگر انکار کرو گے تو پھر عذاب سخت ہے میرا. ہم نے دیکھو رب کی نعمتوں کے شکر کا اظہار کر دیا. گھر گھر جا کر, ملک ملک جا کر, ایک ایک جگہ جا کر ہم نے بتا دیا ہمارا آقا رحیم و کریم ہے, ہمارا آقا رب کی نعمت عظما ہے. کہا تم میرا شکر ادا کرو, میں اس نعمت کا جو میں نے تمہیں یہ نعمت دیا اس کو بڑھاتا جاؤں گا. اس کا کرم قیامت تک, اس کا کرم قیامت کے بعد, اس کا کرم قبر و حشر میں, اس کا کرم یعنی پل سراج پر اور جنت میں اس کا کرم بڑھتا جائے گا, اس کی یعنی کرم نوازیاں بڑھتی جائیں گی. تو دیکھو جنہوں نے شکر ادا کیا ان کو نبی کی عطائیں بھی مل رہی ہیں, ان کو نبی کی طرف سے بخشیں بھی مل رہی ہیں, ان کو نبی کی طرف سے علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے استغفار کے تحفے بھی مل رہے ہیں. لیکن جنہوں نے رب کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا, بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی بات تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح میلاد نہیں منائی, بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی بات تھی, لیکن کتنے محروم رہ گئے, کتنے ہم لوگ پیچھے, وہ لوگ پیچھے چلے گئے. ایک جھوٹ کے بدلے کہتے ہیں 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ایک نیکی کو چھوڑا, کہاں تک گر گئے کہ نبی کی رحمت کا انکار, نبی کے کرم کا انکار, نبی کی عطاؤں کا انکار, نبی کے نور کا انکار, نبی کی حیات کا انکار, نبی کے حاضر و ناظر ہونے, کتنے انکار کرنے پڑے. کیوں؟ کہ جب تم نے نعمت کا اظہار نہیں کیا, تم نے میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, تو ٹھیک ہے پھر انکار کرتے جاؤ اور منکر ہو کر اس دنیا سے چلے جاؤ. تو کہا اگر تم میری نعمتوں کا اظہار کرو گے, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دے دوں گا. اب دیکھیے ہمیں قرآن کس کے صدقے ملا, اور یہ دنیا کی نعمتیں اس میں موجود ہیں, دنیا کے کرم اس میں موجود ہیں, دنیا کے فضل اس میں موجود ہیں. جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی نے ایک یعنی روایت نقل کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر نعمت دوں گا. اب جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو کیسے دے سکتا ہے, پریشان ہو گیا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا کہ اے امیر المومنین, میں نے یہ ایک یعنی منت مانی تھی, میں نے ایک کہا تھا کہ جب بیٹی کی شادی کروں گا تو میرے پاس دولت تو بڑی ہے, اللہ کا بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن میں نے کہا تھا ہر نعمت دوں گا, اب ہر نعمت کا تو میں نام بھی نہیں جان سکتا, ہر نعمت میں دے کیسے سکتا ہوں, تو میرے لیے اس میں سے کچھ چھٹکارا ہو سکتا ہے, میرے لیے کچھ حکم فرمائے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے, سمجھ لے تو نے دنیا کی ہر نعمت عطا فرما دی ہے. تو جب جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا, آج اس قرآن کی نعمت کا اظہار جیسا میں نے رات کو عرض کیا, ہم الحمدللہ ہر سال کرتے ہیں، تو جب قرآن کی نعمت کا اظہار ہر سال ہوتا ہے تو آقا کی نعمت کا اظہار کیوں نہیں ہر سال ہوتا؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر میری نعمتوں کا اظہار کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، نعمتوں کا تسلسل برقرار رکھوں گا، والا ان کفرتم، اور اگر تم نے نہ شکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر رب کا عذاب کئی طریقے سے آتا ہے، دنیا میں سب نعمتیں ہونے کے باوجود سکون قلب نہیں ہوتا، سب نعمتیں ہونے کے باوجود آدمی نعمتیں کھا نہیں سکتا، سب کچھ نظر ہے اپنی یعنی دست قدرت میں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خبردار یہ چیز کھائی تو مر جائے گا، اللہ کی نعمتیں ہیں آدمی کھا نہیں سکتا، اللہ کی نعمتیں ہیں آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ رب کی نعمتوں کا اظہار نہیں کیا تھا، شکر نہیں کیا تھا، اور رب کی نعمتوں کا شکر کرتا تو ساری اس کے کام آتی۔ کہا میرا عذاب بڑا سخت ہے، نعمتیں دیکھو گے استعمال نہیں کر سکو گے، تمہارے دست قدرت میں ہوں گی لیکن تم برت نہیں سکو گے، اور اسی طریقے سے تم لوگ جو ہو بس دنیا سے چلے جاؤ گے، جہاں کا عذاب بھی سخت، آخرت کا عذاب بھی سخت۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے کہا، ان تکفروا، اگر تم نے انکار کیا، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم اور سارے کے سارے جتنے کافر ہیں، سارے اگر رب کی نعمتوں کا اظہار انکار کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تو سب خوبیوں سراہا ہے، تم نہ کرو گے تو اللہ کی کچھ یعنی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی جو ہے تعظیم تعریف، یہ کام نہیں ہو جائے گی، اللہ بے پرواہ ہے، کوئی اللہ کو اللہ کہے تب بھی اللہ ہے، نہ کہے تب بھی اللہ ہے، اس کو قادر مطلق مانے تب بھی وہ قادر مطلق ہے، نہ مانے تب بھی قادر مطلق ہے، وہ مخلوق کو پیدا کرے خالق ہے، نہ کرے تب بھی خالق ہے، اس کا کوئی رزق کھائے رازق ہے، نہ کھائے وہ تب بھی رازق ہے، اس کی صفات تو قدیم ہے، وہ کوئی صرف ظاہر ہونے کے بعد نہیں ہوتا، وہ صرف پہلے سے قدیم ہے، اور پھر حمید ہے، وہ سب خوبیوں سراہا ہے، وہ سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں، تو مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ الم یاتکم نبا الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، اور حضرت عاد علیہ السلام کی قوم، وسمود، اور حضرت سمود علیہ السلام کی قوم۔ آج دیکھیے، ہم یہ نعمتوں کا انکار کر کے، ہم ان نے اگر ہم قرآن پڑھتے تو ہمیں ان قوموں کے گزرے ہوئے حالات کا پتہ چلتا کہ منکرین جو ہیں ان کے ساتھ کیا عذاب ہوا، ہم بھی کہیں ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی بجائے ہم نے قصے کہانیاں اور گانے بجانے سننے سنانے شروع کر دیے، تو اس لیے ہمیں پچھلی قوموں کے حالات کا علم نہیں۔ اب جب ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں تو اس وقت حالت گزر چکی ہوتی ہے، معاملہ آخر تک پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر اس وقت کیا فائدہ؟ اب دور ہے، وقت ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا۔ کہا تمہیں پہلی قوموں کا نہیں پتا چلا، حضرت نوح کو لوگوں نے جھٹلایا، کہاں گئے جھٹلانے والے؟ حضرت قوم عاد و ثمود نے جھٹلایا، کہاں گئے وہ سارے کے سارے جھٹلانے والے؟ والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو آئے تھے، کتنی سنگتیں تھیں، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کون جانے، اللہ ہی جانتا ہے، کروڑوں میں تھے، اربوں میں تھے، خربوں میں تھے، ان گنت لوگ آئے، کہاں گئے؟ آج ان کے نام، ان قوموں کے نام، ان شہروں کے نام بھول گئے، کہاں تھے، کیسے تھے، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو جب اتنی لمبی عمر پانے والے، ہزار ہزار دو دو ہزار سال عمر پانے والے، اتنے دولت مند، اتنے طاقت والے چلے گئے، تم کیا ہو؟ یہ آج کی دنیا ان لوگوں کے سامنے چیونٹیوں کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو یعنی 7-20 ہاتھ ان کا جو تھا وہ قد مبارک تھا، تقریباً 7 فٹ تک سے بھی زیادہ بنتا ہے، کتنے بڑے تھے، تو ان کی اولاد بھی ایسے جوان تھی، تو کدھر گئے وہ ان کے جو بعد آئے تھے؟ جب اتنے بڑے جری بہادر طاقتور نہیں رہے تو ہم کیا ہوں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ کہا ان کے پاس بھی آئے تھے، جا جاءتہم رسلہم ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے بالبینات روشن نشانیاں لے کر آئے تھے معجزات لے کر آئے تھے فردوا ایدیہم فی افواہہم انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لے گیا اپنی انگلیاں چباتے تھے ہم نہیں مانتے ہم رسولوں کے معجزات نہیں مانتے ہم رسولوں کی طاقت نہیں مانتے ہم رسولوں کی عظمت نہیں مانتے وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به کہا ہم اس کے منکر ہو گئے جو تم لے کر آئے دیکھیے انبیاء جو تھے کتابیں لے کر آئے انبیاء معجزات لے کر آئے تو یہ تو نہیں کہ کتاب تو آدمی قبول کرے معجزات کا انکار کر دے معجزات کے در سے ملتے ہیں معجزات بھی تو رب ہی دیتا ہے نا جیسا بھی آ رہا ہے کہ معجزات بھی رب کی عطا ہے وہ بھی رب کی تنزیل ہے وہ بھی رب کے نازل کردہ ہے جیسے قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے ایسے ہی نبی کے معجزے کا انکار کفر ہے کیونکہ نبی کا معجزہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا وہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے جیسے قرآن رب کی طرف سے ہے تو اس کا انکار کفر ہے ایسے معجزہ بھی تو رب کی طرف سے ہے نا ایسے عزتیں بھی تو رب کی طرف سے ہے نا ایسے نبیوں کی تعظیم کرنا بھی تو رب ہی کا حکم ہے نا اگر نماز پڑھنا رب کا حکم ہے تو نبی اکرم کی تعظیم کرنا کس کا حکم ہے اگر رب سے دعا مانگنے کا حکم ہے تو نبی کی بارگاہ میں جا کے استغفار کرنے کا حکم کس نے دیا ہے اگر اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے میں عطا کرتا ہوں تو یہ کس نے کہا کہ میرے نبی سے مانگو میرا نبی بھی عطا کرتا ہے مما سائلہ فلا تنہر محبوب جب تم سے کوئی مانگے گا تو تم خالی ہاتھ نہیں لٹانا وما آتاکم الرسول فخذوہ جو میرا نبی عطا کرتا ہے اس کو پکڑ لو تو یہ بھی اسی رب کا حکم ہے نا وہی رب ہے جس نے تم کو خنا تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا اے باری تعالیٰ تیری حمد کہ تُو نے ہمیں محبوب کریم جیسا آقا عطا فرما دیا لجپال عطا فرما دیا قاسم رازق و قاسم نعمت عطا فرما دیا تو کہا وہ تو ہاتھ کاٹتے تھے آج بھی کافروں کے سامنے نبیوں کا نام لو دیکھو وہ کیسے بولے ہو جاتے ہیں بغض سے وہ کیسے پاگل ہو جاتے ہیں غصے سے اور آج منکروں کے سامنے کسی نبی کا معجزہ بیان کر دو دیکھو وہ کس طریقے سے ان کے رنگ بدل جاتے ہیں نبی کی شان بیان کر دو ان کے رنگ بدل جاتے ہیں انہوں نے کہا نبیوں ہم تمہاری باتیں نہیں مانتے ہم تمہارے لائی ہوئی چیزوں کو نہیں مانتے وقالوا اننا کفرنا بما ارسلتم به جو تم لے کر آئے اب دیکھو اس میں کسی کتاب کا ذکر نہیں جو بھی نبی لے کر آئے کتابیں بھی لے کر آئے معجزات بھی لے کر آئے شان عظمتیں بھی لے کر آئے تو جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا اور بے شک ہم شک میں ہیں اس کی طرف جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے الیہ مرید یہ بات کھلتی نہیں ہے یہ بات کھلنے نہیں دیتا جو تو لایا ہے نا اس میں ہمیں شک ہے اور اس میں ہم شک میں ڈوبے ہوئے ہیں قالت رسلہم ان کے رسولوں نے کہا آفی اللہ شکن کیا تم اللہ میں شک کرتے ہو دیکھیے بات تو ہو رہی تھی نازل کردہ چیزوں کی تو نبیوں نے کہا تم اللہ میں شک کرتے ہو ارے بات تو انہوں نے کہا رسولو جو تم لے کر آئے ہو نا ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہمیں شک اس میں ہے جو تم لے کر آئے تو نبیوں نے کیا کہا تم اللہ میں شک کرتے ہو ارے اس کا مطلب ہے نبی کی لائی ہوئی چیز پہ شک کرنا اللہ پر شک کرنا ہے نبی کی لائی ہوئی چیز کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے علم کس نے دیا نور کس نے دیا طاقت کس نے دی معجزات کس نے دیے سب اللہ نے دیے تو جب ان کا انکار کیا جائے گا تو اصل میں علم نبی کا انکار نہیں علم رب کا انکار ہے طاقت نبی کا انکار نہیں طاقت رب کا انکار ہے حسن نبی کا انکار نہیں حسن رب کا انکار ہے اس طریقے سے یہ قدرت نبی کا انکار نہیں قدرت رب کا انکار ہے نبیوں نے تو اس کو جدا نہیں کیا کہا ہماری لائی ہوئی چیز کا انکار کرتے ہو شک کرتے ہو قالت رسلہم ان کے رسولوں نے کہا آفی اللہ شک وہ تم اللہ میں شک کرتے ہو فاطر السماوات والارض وہ اللہ جو زمین و آسمانوں کا بنانے والا ہے، جد اوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف، کیوں بلاتا ہے؟ کیا تم آ جاؤ گے تو اس کی یعنی بادشاہی میں کوئی بڑائی ہو جائے گی، اس کی طاقت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، اس کی تعریف میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ارے نہیں، اس لیے نہیں رب تمہیں اپنی طرف بلاتا، لیغفر لکم من ذنوبکم، اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے بلاتا ہے، آؤ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں۔ راستہ کیا ہے جانے کا؟ ڈائریکٹ چلے جاؤ، نہیں نہیں، میرے نبیوں کے راستے پر آؤ، جو میرے نبی کہتے ہیں اس پر عمل کرو، جس راستے پہ میرے نبی چلے اس راستے پہ چلو۔ کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی قربت پالو، فتب یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے قدم اٹھایا جائے وہاں قدم رکھا جائے، ساتھ برابر چلیں، ان کے مثل بن جائیں، برابر بن جائیں، تو پھر اتباع نہیں ہوتی۔ کہا جہاں سے ہمارے نقش قدم ہے وہاں ان قدموں پر سجدے کرتے ہوئے آؤ، ہمارے قدموں کو دیکھتے ہوئے آؤ، نشانے قدم دیکھتے ہوئے آؤ، جہاں جہاں ہمارے قدم لگے ہیں وہاں وہاں سے گزرتے آؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ نشان قدم، اسی کو اتباع کہتے ہیں، اسی کو پیروی کہتے ہیں۔ پیروی یعنی پیروں پر چلنا، کسی کے پیر دیکھ کر اس پر آنا، اس کو دیکھنا۔ تو کہا کہ اللہ تو تمہیں صرف اس لیے بلاتا ہے تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے آنے سے رب کی بادشاہی نہیں بڑھے گی، تمہارے جانے سے رب کی بادشاہی کم نہیں ہوگی، وہ تو تم پر کرم نوازی کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اخراتم الا اجل مسمى، اور موت کے مقررہ وقت تک تمہاری زندگی میں بے عذاب تمہاری زندگی ہے موت تک، اس کو بغیر عذاب کے کاٹے، تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے، تمہیں اس دنیا کی نعمتیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ تو کافروں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا؟ یہ کافروں کی بڑی پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں، آج ہمیں مناظرے کرنے پڑتے ہیں، آج ہمیں یعنی اس معاملے میں کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بھائی دیکھیں، جس کے باپ نے جو کہا، وہ کہا انہوں نے کہ ہم اپنے باپ دادوں کی بات نہیں چھوڑیں گے، آج بھی یہ لوگ اپنے باپ دادوں کی بات نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں نے جب باشر و مصر کم کہا، مصر و نہ کہا، تو ہم کیوں باپ دادوں کی بات چھوڑ دیں؟ بھائی ہمارے بڑوں نے تو کبھی نبی کو اپنی مثل نہیں کہا تھا، ابو بکر صدیق نے کبھی نبی کو مثل نہیں کہا تھا، عمر فاروق نے کبھی نبی کو مثل نہیں کہا تھا، حضرت مولا علی، حضرت بلال، حضرت سینا عثمان غنی نے تو کبھی نبی کو اپنی مثل نہیں کہا تھا، ہمارے بڑوں نے کبھی نبی کو اپنی مثل نہیں کہا، اس لیے ہم بھی نہیں کہتے۔ ان کے بڑوں نے نبی کو ہمیشہ اپنی مثل کہا، وہ کہتے ہم اپنے بڑوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نبی کا ساتھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، رب کا ساتھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، ہم اپنے بڑوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھ لیجئے، سارے نبی بشر تھے، لیکن کسی امتی نے نہیں کہا تم نے ہماری طرح کے بشر ہو؟ ارے سچ بات تھی، کہنی چاہیے تھی، نہیں کہا۔ جب بھی کہا کافروں نے کہا، جب بھی کہا منکروں نے کہا، جب بھی کہا منافقوں نے کہا، تو جب ان کے بڑوں نے کہا تو وہ آج تک کہتے آ رہے ہیں ہمارے بڑوں نے بے مثل کہا، ہم الحمدللہ آج تک بے مثل مانتے آ رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو ہمارے آقا نے کہا ایوکم مصری، تم میں میری مثل کون ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا کہ اے محبوب آپ ہماری ہی تو مثل ہے نا، آپ بھی کھانا کھاتے ہم بھی کھاتے، آپ بھی شادی کرتے ہم بھی کرتے، آپ کی اولاد ہوتی ہے ہماری بھی اولاد ہوتی ہے، آپ کی بھی بیویاں ہیں ہماری بھی بیویاں ہیں، تو آپ ہم جیسے نہیں تو کیا ہے؟ کہا نہیں نہیں، میں تمہاری مثل نہیں۔ تو سب نے مان لیا۔ تو کہا انہوں نے کافر بولے تم ہماری طرح مثل ہو، تو ریدونا انتس تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں اس راستے سے روکتے ہو جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلے تھے؟ کیا تم ہمیں ان کی باتوں سے روکتے ہو جن کی باتیں ہمارے باپ دادا نے کی تھی، جو ہمارے باپوں نے کہا ہم بھی وہی کریں گے؟ تو کافروں کے باپوں نے بھی چونکہ نبیوں کو اپنی مثل کہا تھا، نبیوں کی توہین کی تھی، نبیوں کو ان کے شہروں سے نکالا تھا، نبیوں کو شہید کیا تھا، لہذا اللہ جل مجد الکریم نے ان کا وہ قول قرآن میں سمو دیا، لکھ دیا کہ انہوں نے کیا کہا، اے نبیو تم ہماری طرح ہو لیکن یاد رکھو ہم اپنے باپ دادوں کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے جس کی عبادت کی ہم بھی اس کی عبادت کریں گے، فاتون بی سلطان مبین، لے کر آؤ ہمارے پاس کوئی روشن سند اور دلیل۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، پہلے میں کئی مرتبہ کر چکا، اتنے ظالم اندھے لوگ ہیں کہ نبیوں کے معجزات دیکھ کے کہتے ہیں دلیل لو۔ ارے کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ یہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا، یہ سورج کو موڑنا، یہ پانی پر پتھروں کو چلانا، کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب کا معراج پر چلے جانا، اور کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ ظالم پھر کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ عجیب بات ہے بھائی، اتنی دلیلیں بھی دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں دلیل لاؤ، اور یہ آج بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ ایک نہیں 50 حدیثیں پڑھ دیں اللہ کے نبی کے علم کی، آپ 100 حدیث پڑھ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی، کہیں گے جی دلیل لاؤ۔ سنیوں کے پاس تو دلیل کوئی نہیں، سنی تو کس سے کہانیاں بیان کر، یہ یعنی اللہ میں عرض کرتا ہوں کہیں بھی جا کر آزما کر دیکھ لو۔ آپ کسی منکر کو کہیں بھائی سنی کہتے ہیں نبی نور ہے، وہ کہیں گے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ویسے ہی باتیں بناتے ہیں۔ سنی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے انہیں غائب بتا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کی باتیں ایک مجلس میں بیان کر دینا، کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ اور بنا ہو کہا کرتے تھے کہ نبی چاہ غائب جانے، میرے نبی کریم اسی وقت کھڑے ہو گیا، آؤ پوچھو پھر میرے علم پر اعتراض کرنے والوں، آؤ پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ یہ دلیل نہیں ہے تو کہتے ہیں فاتو نب سلطان مبین، ہمارے پاس کوئی دلیل کو لاؤ نا۔ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، نبیوں کے پاس دلیلیں نہیں تھیں؟ کتنی دلیلیں انبیاء اکرام نے دکھائیں، لیکن ظالموں کو دلیل نظر نہیں آتی، پتا نہیں کون سی دلیل وہ چاہتے ہیں۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلكم، دیکھنے میں ہم بے شک تمہاری طرح بشر ہیں، ولكن الله يمن على من يشاء، لیکن کرم نوازی کرتا ہے اللہ جس پر بھی کرتا ہے۔ ہم پر رب نے کرم کر دیا، ہم پر رب نے ہمیں نبی بنا دیا، ہم بھی پیدا ہوئے لیکن اللہ نے کرم نوازی کر دی۔ ارے ہماری شانیں تو دیکھو نا، ہمارے جسم کو دیکھتے ہو، ہمارا کھانا پینا تو دیکھتے ہو، ہمارا چلنا پھرنا تو دیکھتے ہو، ہمارا شادی کرنا تو دیکھتے ہو، اپنے ساتھ باتیں کرنا تو دیکھتے ہو۔ ارے ہم رب سے وحی لے رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھو نا۔ ارے ہم نبی اکرم کو مکے میں چلتے ہوئے دیکھ تو دیکھنے والوں کبھی آسمانوں کے اور عرش مولا کی بلندیوں پر چلتے ہوئے بھی تو دیکھو نا۔ اے مکے میدان احد میں نبی اکرم کا خون بہتا ہوا دیکھ کر بشر کہنے والوں، کبھی سینہ اکبر چرتے ہوئے خون کا قطرہ نہیں گرتا، کبھی وہ بھی تو دیکھو نا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہو اور بشر اپنے جیسا کہہ دیتے ہو، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم مثال کے روزے بھی تو دیکھو نا۔ تو اس لیے کبھی ان چیزوں کے بھی تو دیکھو، کہا اور کہنے والوں ٹھیک ہے ہم بشر ہیں لیکن اللہ نے ہم پر کرم نوازی تو کی ہے نا، ان کرموں کو تو مانگو، مانو رب کی ان رحمتوں کو تو مانو نا، رب کی رحمتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ جس پر چاہتا ہے وہ نعمتیں کرتا ہے، احسان فرماتا ہے، میں یہ شاہ میں عباد ہی اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اب یہ بات وہ آئی کہ دیکھو ہم دلیل اپنی طرف سے نہیں لاتے، ہم معجزے اپنی طرف سے نہیں لاتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، ارے قرآن اللہ کی طرف سے آیا تو قرآن کا انکار کفر، قرآن کے ایک نقطے کا انکار کفر، قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کفر۔ ارے معجزہ کدھر سے آیا؟ یہ نبی اکرم نے انگلی اٹھائی تو سورج ڈوبا ہوا کیسے واپس آ گیا؟ یہ چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ یہ پتھر پانی پر کیسے چل نکلے؟ یہ درخت کیسے چلنے لگے، آ کر سلام کہنے لگے؟ یہ پتھروں نے کیسے صلاۃ و سلام پڑھ دیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ معراج کیا ہے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک محفل میں کائنات کی باتیں بتا دینا کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں، آقا کہتے ہیں تم بات بتاؤ گے یا میں تم جو کر سوچ کر آئے ہو میں تمہیں بتا دوں؟ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے آئے تو اس کا انکار کفر ہے، جب اللہ کی طرف سے قرآن آئے تو انکار کفر ہے ایک لفظ کا، تو نبی کے ایک معجزے کا انکار کفر کیوں نہیں؟ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی دلیل لانا اس کا انکار کفر کیوں نہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے عزم سے ہے، یہ بھی تو اللہ کی تنزیل ہے، اللہ ہی نے اس کو نازل کیا ہے نا، تو کہا ہم جو کچھ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، ہم جو معجزہ دکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی آدا کا شر دفع کرتا ہے اور اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، ہم اللہ پر یعنی توکل نہ کریں، ہم تو اسی پر توکل کریں گے، کیوں نہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اس نے ہمیں ہماری راہ دکھا دی۔ اللہ جل مجد الکریم پر ہم اس لیے توکل کر رہے ہیں، کیوں نہ توکل کریں، کامل توکل اسی پر ہو سکتا ہے، ہم سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر توکل نہ کریں، ہم تو جانتے ہیں کہ جو کچھ قضاء الہی میں ہے وہی ہوگا، ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔ حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توکل بدن کو عبودیت میں ڈالنا اور قرب کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنا، عطا پر شکر بجا لانا اور بلا پر صبر کرنے کا نام توکل ہے۔ یعنی توکل کے کتنے اچھے معنی بیان کر دیے، بدن جو ہے رب کی عبادت کرتا رہے، قلب جو ہے رب کی ربوبیت کو مانتا رہے، دل میں ہو یعنی اللہ جل مجد الکریم کی ربوبیت ہو اور بدن رب کی عبادت میں جھکا ہوا ہو، جو رب عطا کرے اس پر شکر کرے، اور جو رب کی طرف سے امتحان اور بلا آئے اس پر صبر کرے، یہ ہے توکل۔ تو کہا ہم اس پر توکل کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ بلا نفد رن علامہ آزئی تو مودا، ہم اس پر کیوں نہ صبر کریں جو تم ہمیں یعنی تکلیف دیتے ہو، ہم تو اس پر صبر کریں گے۔ وہ اللہ فل یہ توکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ دیکھیے بظاہر تو چھوٹے سے لفظ ہیں، لیکن یہ ملکوں کی قوموں کی زندگی یہ دو لفظوں سے بدل جاتی ہے۔ جو وقت کے ظالم سے ڈرتا ہوا اللہ کو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، قوم اس کی قوم کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ آج تک تاریخ عالم کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا وقت کے حاکم پر کیا، ظالم پر کیا، وقت کی طاقتوں پر کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اگر چند دن کی تکلیف آئے گی اور اگر اس نے صبر کیا تو اللہ نے پہلے سے زیادہ دے دیا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کفار پر، اللہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ پر، اللہ کو چھوڑ کر ظالموں پر جنہوں نے بھروسہ کیا، مٹ گئے، تاریخیں بدل جاتی ہیں، تاریخ ان کا نام مٹا دیتی ہے، تو چاہیے کہا کہ چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر یعنی توکل کریں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے کہا اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، ارے ظالموں تمہیں ہری زمینیں کدھر سے آ گئیں، الارض للہ ولرسولہ، زمین تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کہا کہ انہوں نے یعنی اپنی زمین کہہ دیا، ارے رب کی زمین کو اپنی زمین کہنے والوں، آج کتنے لوگ ہیں جو گھر کو اپنا گھر کہیں گے، زمین کو اپنی زمین کہیں گے۔ عجیب بات ہے کہ پوچھئے یہ کس کا مکان ہے، میرا، یہ زمین کس کی ہے، میری، کبھی نہیں کہی کہ کبھی کسی نے کہا یہ رب کی۔ ارے نبی کی طرف منسوخ کریں تو شرک، ولی کی طرف منسوخ کریں تو شرک، یہ میری اور میں کی طرف منسوخ کریں تو توحید، یہ کیا بات ہے؟ تو اپنی کہنا، یہ نہ کہنا رب رسول کی ہے، کہنا یہ میری ہے، تو اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں کہنا یہ ہماری، ارے رب نے عطا کیا تو مالک بنا، تو جب رب نبی کو عطا کرتا ہے تو اس کو مالک کہنا شرک کیسے بن جاتا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس نے جو رب نے اپنے محبوب کو دیا وہ محبوب کا بھی ہے، رب کا بھی ہے، اس میں یہ نہیں نبی اتنا تیرا اتنا میرا، جو رب کا ہے وہ محبوب کا ہے، جو محبوب کا ہے وہ رب کا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، اولا تا دنیا فی ملتنا، یا تمہیں ہم اپنے دین پر لٹا لیں گے، یا تو ہمارے دین پر معاذ اللہ لوٹ آؤ یا ہمارے شہروں کو چھوڑ دو۔ فاوحا الیہم، تو ربہم، تو ان کے رب نے ان کی طرف آہی کی، لنہلکن الظالمین، اے نبیوں پریشان نہ ہونا، میں ظالموں کو ضرور ہلاک کروں گا۔ وہ زمین اپنی کہنے والا نمرود، وہ زمین اپنی کہنے والا حامان شداد، وہ فرعون، وہ ابو جال کدھر گیا؟ سارے کے سارے مٹ گئے، اور انبیاء کے نام، انبیاء کی تعظیمیں، انبیاء کی تعلیمیں آج بھی زندہ ہیں۔ والا نسکننا کم الارض، اور ہم تمہیں زمین میں یعنی بسائیں گے، من بعدہم، ان کے بعد وہ ظالم تو چلے جائیں گے، لیکن تمہیں ہم زمین کا مالک بنا دیں گے، تمہیں ہم زمین پر یعنی مسکنت عطا کر دیں گے، سکونت عطا کر دیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ کس کے لیے ہے؟ جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، وخاف وعید، اور جو اس نے رب نے یعنی عذاب کی وعید سنائی ہے اس سے ڈر جاتا ہے، وستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہر درم نا مراد ہوا، لے آؤ عذاب، ابھی فیصلہ کر دو، لے آؤ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دو، قیامت لے آؤ، جہنم سامنے لے آؤ۔ کہا وہ نامراد ہوتے ہیں، پھر جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو پھر ایسے جاتے ہیں کہ جیسے کاسف معقول، کہے ایسے کہ جیسے یعنی کھائی ہوئے بس ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں پھر ظالم جو ہیں۔ تو کہا وہ جو فیصلہ مانگتے تھے، جو نبیوں کو کہتے تھے لے آؤ، وہ کیا ہوا؟ ہر فرقہ جو ہے وہ نامراد ہوا۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نامرادوں میں سے نہ کرے، ہمیں مراد والوں سے کر دے، ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ماننے والوں میں سے کر دے۔ اس لیے چونکہ وقت کافی ہو گیا، ابھی مختصر کرتے ہیں، چونکہ آگے کی آیتیں جو ہیں وہ کافی سے تفصیل طلب ہیں، تو انشاءاللہ کل ان آیتوں کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جائے گی آخرت میں، اور یعنی یہاں اگلی آیتوں میں کفار کے عذاب کا بڑا بھیانک قسم کا جو ہے وہ عذاب بیان ہوا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے، اپنے محبوب کے دامن کرم کی ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے آیت نمبر 16 سے درس جو ہے وہ کل شروع کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ منیر بھائی آپ مائک پر تشریف لائیے، ایک ناشی پڑھائیے۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب تو شاید چلے گئے، ہمارے برکاتی برادران موجود ہیں۔